FM. Ascult doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hey, hey, hello party people, hello kisomanilor. Dacă e joi, e weekend la noi, începe petrecerea, începe o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Și ca de obicei împreună cu voi, DJ Young și Jonesy in the Mix, am pregătit 3 ore de super hituri, mesaje, dedicații, facebook.com/kissfmromania. Iar undeva până în ora 10 avem și concursul Kiss Cash, care va aduce 1500 de euro, baftă maximă la concursul Kiss Cash ediție de lux. SMS-uri care vin la 0722206020, primele mesaje ale serii. În sfârșit ați venit, de când vă aștept, vă iubesc, ne spune Ana Maria din Constanța. Mulțumim foarte mult, ne bucurăm că suntem aici pentru voi. Salut, de când ați intrat voi în direct, a ieșit și soarele din nori, sunt Alex Teddy. Bună băieți, vreau și eu un dedichis pentru Luminița, melodia lui Adi Sână, arde ceva, ne pupă, nu știm cine că nu s-a semnat. Și in the mix mai departe, Jamie Unșură, Antonia Jamea și Curoș Tazmini împreună cu Aisa, Saxo Love. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Don't know. Kiss Kiss in the Mix, Croș Tasmini împreună cu Aisa, Saxo Love. Celor care încă n-au aflat, le reamintesc potul momentului la Kiss Cash. El a ajuns la 1500 de euro. Vine și concursul undeva până în ora 22 în această seară. Potul până atunci este de 1500 de euro. Încercăm să dăm bănuții. Te scrii printr-un SMS pe care îl trimiți la 0735 600 100 în care treci numele și orașul în care asculti Kiss FM. Gata! Un singur SMS e suficient. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa pe care am difuzat-o pe Kiss FM înaintea concursului. Fady și Lazy J, chiar acum Laugh Till You Cry, Ina, More Than Friends, avem și Anya, Fool Me, iar apoi Connector, Love Is The Way. La Kiss Kiss in the Mix, dacă e joi, e weekend la noi! Kiss Kiss in the Mix! Doi băieți se joacă la butoane, nu încercați asta! Before I start, just let me say, you make the baddest bitch look good any day. I won't forget the day you rescued me, the day your true colors came out to play.

cu DJ Young și Jonesy. Ania Fumi la Kiss Kiss in the Mix. Mare atenție la piesa care vine acum. Urechile ciulite și deschideți-vă bine memoria, să o țineți minte. Connector, Love is the Way. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Hey, in the life of two, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life. But I know I can step on the brakes, everything will be alright. But I'm here and you're there, and there's nothing I can do. Cause I'm here and you're there, I just can't believe it's true. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Back to the party. Iar n-am dat bănuții nici astăzi. 1500 de euro, îi simțeam așa că o să-i dau. Mă gândeam de astăzi, vai, oare cât o fi potul când ajung la radio, cu siguranță dau banii. Nici vorba, nici vorba. Ilana din Orșova era prea ocupată cu Facebook-ul și a uitat să asculte Kiss FM. Păi dacă tot ești pe Facebook, intră pe kissfm.ro/live. Să ai și Kiss FM și Facebook în același timp pe calculator, nu contează. Asta e, mâine dimineață avem 1600 de euro în prima oră de cronică. Hai să continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix. Te port în somn.

man's trash. That's another man's come up. Come up. Come up. Come up. Go. Go. Let's. Câteva mesaje de pe facebook.com/KissFM România, de la postarea Star de Kissuri, de la Alex din Târgoviște pentru toți chisomanii, Dănuța Lungu ne iubește și ne ascultă, salut Vicai și Mihailei din Chișinău, Mihaila Marius, hello dragilor, o piesă celor care îmi trimit cele de prietenie, sunt dispus să cunosc lume din toate părțile țării, you are the best KissFM, mulțumim, mai sunt multe mesaje pe Facebook la postarea Star de Kissuri, hai să mai alegem unul dintre cele mai vechi. Ioan Georgian pentru iubita sa Beatrice și pentru toți cei care de mâine sunt în vacanță. Nu că nu ar fi și în școală astfel. Ce vă mai plac învățatul, nu? Ok, ora 8 începe cu Corina și Pașaman, Pernele Moi. Pregătim o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. Cu alte cuvinte, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Feel the sound. The Kiss in the mix. Yo, hello, hello, kisomanilor. Dacă e joi, e weekend la noi. O nouă oră de Kiss in the mix începe în acest moment. Ne bucurăm să fim în continuare împreună cu voi, DJ Young și Jones in the mix. 40 de minute non-stop hits, o serie nouă de acum încolo, cu mesaje, dedichisuri, piese pe care voi le cereți, facebook.com/kissfmromania și, bineînțeles, super hituri mixate. Pregătim în 10 minute alte mesaje, alte dedichisuri. Până atunci, ora începe cu Corina, Pernele Moi, cu tot cu Pașaman, Lodipti Casablanca și Oh Mike, împreună cu René Santana, Fly, Notorious DJ's Remix. Noi suntem DJ Young și Jones in the Mix, la Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Bye.

down my spine. Fun now. Mixul Notorious DJs la Kiss Kiss in a Mix. Pregătim mesaje, pregătim de kiss-uri care vin la 0722 20 60 20 și apoi un kissoman care va intra în direct pentru că deja se află pe fir. Cu mare drag pentru Sorina din Oradea, din partea logonicului ei, Cristi, te iubesc foarte, foarte mult și am să-ți demonstrez în fiecare zi a vieții mele acest lucru. De la Cristi, zis Chris, really? Pentru Monica și Aura din Constanța, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru mine și vă promit că am să mă revanșez cât de curând. Hiturile mixate continuă la Kiss Kiss in a Mix, nu înainte de Kissomanul care deja e pe fir. Hello, bună seara, cum te numești? Bună seara, sunt Florin din Târgoviște și aș vrea să-mi dedicați și mie melodia DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat. Ascult doar hituri.

piesă mai veche, dar ce bine sună. 100% Pure Love, Crystal Waters, pentru cei ce își amintesc de piesa asta. Și o variantă semnată DJ Bone and DJ Rabinu Remix. Puțin mai acolo ne pregătim pentru alte mesaje, pentru alte dedichisuri. Dacă aveți piese pe care vreți să le mixăm, puteți să ne dați un SMS la 0722 20 60 20. In the mix, Ami și Glenn's Trumpet Lights, DJ Khan Remix, J-Lo și Lil Wayne, I'm Into You, Mateo, piesa lui nouă, Amândoi, iar apoi Rihanna Diamonds. Patru hituri in the mix. În continuare, asculți doar hituri. You got it.

încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Rihanna Diamonds la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi și printre hiturile mixate avem dedicații. Pentru Camelia Enache din partea Mariei din Brașov, ești cea mai scumpă ființă, îți doresc la mulți ani și să ai parte numai de bucurii. Și pentru voi, cei mai adevărați DJ Young și Jonesy, sunteți the best, vă mulțumim pentru fiecare seară de Kiss Kiss in the Mix, pentru că în fiecare seară facem câte un party. In the mix pregătim Diva Ange, Oliver Twist, Basson și Baby Bash, Love is in the Air, dar și mai vechea Michelle Telu. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri mixate. Înapoi la hituri cu DJ Young. Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Hello, kisomanilor. De acum încolo încă trei piese pe care le mixăm înainte de ora 9 fix, când vine piesa Non House. Mai exact, D-Bunge, Oliver Twist, deja se aude piesa. O mixăm cu Boston și Baby Bash, Love is in the Air. Iar ora o încheiem cu Michel Tellu. In the mix, DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix, unde continuă petrecerea. Shake your bum. feel like you're in ecstasy. Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim ce evenimente se întâmplă de mâine încolo. Alte super party-uri Kiss FM. Mâine seară avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu din Club Fox Mărcești. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Club Faraon Chișinău, de unde transmit partidul Kiss FM. Cu mine mâine seară, vineri, vă întâlniți la Kiss Kiss in the Mix Party, DJ Young in the Mix în Club Eden din Râmnicu Vâlcea, unde îl avem și pe Alex Velea special guest. Hai să continuăm partiul! Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Ochii care nu se bat se uită, mi-a spus ea, zâmbind, greșind, știind că ochii care nu se văd vor plânge râuri fără încetare. Sufletul, că ai plecat pe sus, fără niciun răspuns. Și acum ferestrele pustii transformă nopți în zi și schimbă toate culorile în gri. Dar nu-i nimic de-acum, se schimbă totul scrum și totul-i trecător, privind spre viitor. Și chiar dacă ai fost ce-ai fost, eu știu că n-are rost și inima mi-o pun la adăpost. Pas cu pas, gânduri-mi vin din nou. Nu mă las, știu ce-am tras. Știi să faci doar rău. Poți pleca, poți trișa. Du-te în drumul tău. Norocul a fost, de fapt, al meu. Ceas cu ceas, pas cu pas, gânduri-mi vin din nou. Nu mă las, știu ce-am tras. Știi să faci doar rău. Poți pleca, poți trișa. Du-te în drumul tău. Norocul a fost, de fapt, al meu. Hey, back to the mix, back to the party. Am pregătit ora aceea fără reclame. Ultima oră de Kiss Kiss in the Mix, care vine doar cu hituri mixate fără publicitate. Începem cu mesaje care vin la 07 22 20 60 20. Și apoi un chisoman care va intra în direct dintre cei care sună la 021 318 4000. De la Cornel din Suceava pentru Ana Maria, îți doresc drum bun și te aștept cu drag acasă săptămâna viitoare. Îmi va fi foarte dor de tine. Și de la Nicușor din Timișoara pentru scumpa sa soție, Andreea. Te iubesc enorm și îți promit în curând cam să mă revanșez față de tine. Mixăm imediat Pitbull și Neo, Give Me Everything. Apoi o piesă pe care n-ați cerut-o, Smiley, Alex Vela și Don Baxter. Dar mai întâi, pentru piesa următoare, avem un chisoman care stă deja pe fir. Hello, bună seara! Salut! Sunt Cristi din Timișoara și vreau să fac o dedicație pentru Laura. Dacă se poate, Asaf Avidan, One Day. La Kiss FM, ascult doar hituri.

Adele, Someone Like You. În 10 minute pregătim alte mesaje, pregătim alte dedichisuri dintre cele care vin în emisiune. Dar până atunci, Antonia, Marabu, Jay Murano, Remix, Pussycat Dolls, Doncha și Beverly Brown, Wishing on a Star. E super party de joi, e super weekend la noi. Asculți doar hituri. We'll be right back. Wishing on a Star. Hai să mai luăm câteva mesaje, câteva dedichisuri pentru Ramona și Dia, cu mare drag din partea lui Claudiu. Mâine seară vă promit un super party în Club Eden, unde îi așteptăm pe DJ Young și Alex Velea. Da, cu siguranță ne vedem acolo, ne întâlnim în club. O mulțime de sărbătoriți în seara asta. Mai avem un la mulți ani pentru Cristiana Dobre din Iași. La mulți ani din partea unchiului ei și a părinților. Te iubim foarte mult. Eduard Maia, Stereo Love, chiar acum, pe care îl mixăm cu Liviu și Mona No Stress. Apoi Sia și Lickely, Follow Your Hands. O piesă deja remixată într-un mashup foarte tare. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. și final de săptămână la Kiss Kiss in the Mix. De mâine și până duminică, după cum bine știți, vă întâlniți cu Olix și Mr. Boba la Hit Hit in the Mix, urmând ca noi să luăm de la capăt luni seara de la 7 cu o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Până atunci vă spun că mâine seara ne întâlnim în Club Eden din Râmnicu Vâlcea, unde am să fiu cu voi, DJ Young in the Mix, unde facem Kiss Kiss in the Mix Party și l-avem pe Alex Velea special guest. Tot mâine vă întâlniți cu Olix și Dan Fințescu în Club Fox din Mărcești, de unde transmit partidul Kiss FM, iar sâmbătă îi avem live pe Kiss FM după miezul nopții din Club Faraon Chișinău. Și tot sâmbătă, cu al meu coleg DJ Jonesy, împreună cu Aner, vă întâlniți în Club Atos din Baia Mare la Kiss Dispare. Până un alta, ne vedem mâine seară în Râmnicu Vâlcea. V-am pupat, un weekend bestial să aveți, distracție plăcută, super petrecere ascultând Kiss FM și, desigur, urechile ciulite la Kiss Cash, pentru că avem o grămadă de bani și multe extra premii. Ne auzim luni, rămâneți pe Kiss, ascult doar hituri.